Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاشتران جماعة أزوشني الله تبارك وتعالى فشاستيوشي شوفيكا na ovome svijetu i uzdignuvši ga iznad drugih svojih stvorenja, propisao je i propise koje je uključio u ovu vjeru i učinio jednim njenim dijelom, tako da se to mjesto koje pripada čovjeku održi i zaštiti, i tako da čovjek ne padne na nivo životinje ili bilo čega drugog što mu ne dolikuje. Tako ćemo vidjeti da ovi islamski propisi obuhvataju sve pore ljudskoga života i da nije ništa ostavljeno vezano za ovo svjetski naš život, a da o tome islam već nije dao svoj sud. Uzvišeni Allah tebareke ve taala je dao čovjeku mnoge blagodati i stvorio je za čovjeka mnoge svoje ni'mete da ih koristi ne kao zasluženu nagradu na ovome svijetu, već kao sredstvo do ispunjenja cilja, a to je ubudijet i ibadet uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato kada gledamo na one stvari koje su zabranjene u pogledu na one koje su dozvoljene, vidjet ćemo da je broj stvari koje su zabranjene mnogo manji i puno manji nego onih koje su dozvoljene čovjeku. Ovom prilikom ćemo govoriti o zabranama koje su navedene u području oblačenja, govora i spavanja. Tako da čovjek i u ovu oblast bude upućen i da se kloni svega onoga što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne voli. U pogledu oblačenja, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranio je svaku vrstu israfa u odjevanju. To jeste prekomjernog trošenja imetka i rasipanja imetkom u pogledu oblačenja. Dakle, sve što prelazi granicu onoga uobičajenog, ovom prilikom ne možemo odrediti cijenu toga, već onoga uobičajenog što ljudi kada vide i kada saznaju kolika je vrijednost toga i cijena, neće ga niko zbog toga pokuditi. Niti će ga iko ukoriti zbog skupoće i cijene toga. Dakle, svaka vrsta israfa u odjevanju. Zatim, zabranjeno je korištenje zlata i oblačenje zlata muškarcima. Zabranjeno je stavljati prsten na srednji prst i onaj koji je do njega, to jeste kaži prst. Na srednji i kaži prst zabranjeno je stavljati prstenje. Zabranjeno je razgoličavanje i sve što vodi tome, kao i to da čovjek ide među ljudima i žena, da idu neodjeveni. Zabranjeno je otkrivati koljeno i zabranjeno je spuštati odjeću ispod članaka. I tako je vući iz oholosti. Zabranjeno je oblačiti odjeću radi isticanja i odjeću kojom se čovjek ističe i njom privlači pažnju drugih, kao i svilu za muškarce. Zabranjeno je da čovjek, muškarac, oponaša žene i da oblači njihovu odjeću. Kao što je zabranjeno ženama da oponašaju muškarce i da oblače odjeću muškaraca. Zabranjeno je ženama da oblače kratku odjeću, prozirnu, tijesnu, tako da se vide i ukazuju dijelovi njihovog tijela. Zabranjeno je ženama da oponašaju kafirke, žene nemuslimanke, u onim stvarima koje su karakteristične za njih i po kojima se takve poznaju, po svome nemoralu i ostalom. Zabranjeno je da čovjek oblači obuću stojeći, zbog toga što je u takvome položaju jedna vrsta teškoće, posebno kada se radi o obući koja se veže. Zabranjeno je da se ide u jednoj papući ili jednoj cipeli. Ili, dakle, treba ili oba dvije da se skinu, ili oba dvije da se obuku. Jer je u tome oponašanje šeitana. Zabranjeno je da se rastavlja među zubima kako bi na taj način se postigla jedna vrsta ljepote. U ovo ne ulazi stavljanje žice radi ispravljanja zuba, jer to je u ljekarske svrhe i svrhe liječenja. Zabranjeno je da se puštaju brkovi, a da se suprotno tome brije brada ili skraćuje, jer je u tome oponašanje kafira. Zabranjeno je da se uzimaju dlake sa lica, a posebno sa područja obrva. Zabranjeno je ženi da brije svoju glavu ili da spaja na svoju kosu drugu kosu, tuđu kosu, bilo da se radi o ljudskoj kosi ili nečem sličnom tome. A ovo je, dakle, vezano i za muškarce i za žene ovaj propis, da se ne smije stavljati, dakle, da se ne smije nastavljati kosa na kosu ili stavljati perike. Zabranjeno je otkidati bijele dlake tako da čovjek prikrije da ulazi u godine. I zabranjeno je to bojiti, te bijele dlake bojiti crnom bojom, kao što je zabranjeno uopšteno koristiti crnu boju da se promijeni boja kose ili brade. Zabranjeno je da se obrije jedan dio glave, a ostavi drugi dio. Zabranjeno je da se slika ono u čemu postoji duša. Dakle, sve živo da se slika na odjeći, na zidovima, na papiru ili nečem drugom. Bez obzira da li se radilo o slikanju, crtanju ili se radilo o štampanju ili se radilo o uklesavanju, urezivanju u nešto, ili na način kako će se određenim kalupima ti oblici praviti. A ako čovjek već hoće nešto da crta, onda ono u čemu nema duše, to jeste drveće, prirodu i tako dalje. Zabranjeno je da se prostire svila i hoda po njoj, kao što je zabranjeno da se prostire tigrova koža i tome je slično. Dakle, sve ono što vodi u oholost i što ukazuje na oholost. Zabranjeno je da se prekrivaju zidovi u kući ili na kući platno, jer prekrivanje zidova je karakteristično za Allahovu kuću, to jeste za Kaabu. Što se tiče zabrana vezanih za ljudski govor, prije svega zabranjeno je da čovjek lažno svjedoči u bilo kakvom i kojem obliku svjedočenja lažnog. Zabranjeno je da se optužuje mu'minka koja je poštena, čista, čedna i čestita. Zabranjeno je dakle da se optužuje nemoralom. Zabranjeno je pjevati o ljubavi prema ženama i djevojkama, a to je posebno karakteristično u pjesmama, u nekim kasidama i tako dalje, gdje se opisuju ženske ljepote, njene čari, privlačnost i tako dalje. Zabranjeno je da se optužuje bilo kakva osoba koja nema nikakve veze sa tom optužbom. Dakle, zabranjeno je potvaranje bilo koga. Zabranjeno je podrugivanje, kleveta, nadijevanje svakakvih imena, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi u svrhu zavađanja među ljudima, smijavanje sa muslimanima i tome slično. Zabranjeno je hvaliti se među ljudima i izdizati svojim porijeklom, kao što je zabranjeno s druge strane bilo koga optuživati da nije takvog porijekla kakvog on govori da jeste. Zabranjeno je napadanje riječima, zatim psovanje, bezobrazluk, bestidnost i prostakluk. Kao što je zabranjeno da se među ljudima javno i otvoreno govori o nekome zlu i nekome poroku, nekoj nevaljaštini koja postoji među tim društvom, osim onome kome je zulum učinjen, pa on nema drugog načina da dođe do svoga prava, osim da javno o zulumu i toj nevaljaštini među ljudima progovori kako bi se otklonila to što mu je učinjeno. Zabranjeno je da čovjek govori neistinu, da laže, dakle, a od najveće neistine jeste iznositi laži na Allaha tabareke ve taala i njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zabranjeno je slagati i reći neistinu u pogledu snova. Čovjek kaže da je nešto sanjao, a nije to sanjao. Da bi čovjek na taj način dobio kod ljudi neku pohvalu ili da bi prepao svoje neprijatelje i one s kojima je u svađi. A onaj ko to bude činio i izmišljao da je sanjao nešto što nije sanjao, bit će mu naređeno da učini na sudnjem danu nešto što će mu biti nemoguće da uradi. Zabranjeno je da se čovjek hvališe, da sam sebe hvališe i uzdiže među ljudima. Zabranjeno je da se dvojica sašaftavaju u prisustvu trećeg, jer to onoga trećeg rastužuje. Kao što je zabranjeno među ljudima sašaptavanje i potajno dogovaranje u vezi grijeha i neprijateljstva prema nekome. Zabranjeno je proklinjati mu'mina i proklinjati bilo koga ko ne zaslužuje proklinjanje. Zabranjeno je dizati glas iznad glasa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to nakon njegove smrti u to ulazi dizati glas iznad glasa onoga koji čita hadise Resula alejhi salatu ve selam ili dizati glas kod njegovog kabura. Sve to ulazi i tome je slično u ovu zabranu. Zabranjeno je grditi i ružno govoriti o mrtvima, kao što je zabranjeno ružno govoriti i psovati i grditi horoza, koji budi za namaz. Zabranjeno je loše govoriti o vjetru, jer je on potčinjen od Allaha tabaraka wa ta'ala i izvršava ono što mu je određeno i propisano. Zabranjeno je ružno se izražavati o vrućici, o temperaturi koja zadesi čovjeka, jer ona odbacuje grijehe od čovjeka i čisti ga. Zabranjeno je grditi šejtana, jer na taj način šejtan se uzdiže i oholi, jer smatra da je uspio nešto učiniti čovjeku, na čemu ovaj hoće da mu se grdnjom prokletog šejtana da mu se osvijeti. Već u pogledu toga prokletnika treba učiti istiazu, to jeste zatražiti zaštitu kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zabranjeno je dovu činiti Allahu tabaraka wa ta'ala da nam dadne smrt kada čovjek zapadne u tešku situaciju. Ili da čovjek poželi smrt, da, dakle, traži smrt da ga zadesi. Zabranjeno je da čovjek protiv sebe dovu čini ili protiv svoje djece ili protiv svojih sluga ili imetka ili nečeg drugoga što mu je od koristi. Zabranjeno je da čovjek kaže da je, kada je neraspoložen, da kaže da je ružan ili nevaljast toga dana ili da upotrebi neki drugi izraz. Kao što je zabranjeno da čovjek kaže za neki ajet iz Kur'ana, zaboravio sam ga. Već treba da kaže, učinjeno je da zaboravim. Zabranjeno je čovjeku da kaže prilikom učenja dove, Bože oprosti mi ako hoćeš. Već čovjek u dovi treba da je odlučan i moli Allaha tabaraka wa ta'ala u svome traženju i dovi odlučno da mu oprosti, a ne da kaže ako hoćeš Allahu. Zabranjeno je da se kaže riječ gospodine munafiku i kafiru. Zabranjeno je da se munafiku i kafiru obraća riječima gospodine, jer ako je on gospodin među nama, onda smo na taj način rasrdili uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zabranjeno je smatrati odvratnom ili nazivati mrskom svoju ženu ili dovu protiv nje upućivati Allahu tabaraka wa ta'ala kada se rasrdimo, da je Allah učini ružnom. Zabranjeno je razgovarati ili tražiti nešto. Zabranjeno je tražiti nešto prije nego što čovjeku nazovemo selam, kada se sretnemo sa njim. Zabranjeno je da se međusobno hvalimo, da jedan drugoga hvali međusobno. Zabranjeno je kada neko govori, presjecati ga u govoru, kao što je zabranjeno čovjeka direktno u lice hvaliti. Sve to od stvari koje su štetne i islamom zabranjene. U pogledu spavanja, navedene su zabrane da čovjek spava na krovu koji nema nikakve ograde niti zaštite, jer se može desiti da sa njega padne i sam sebi štetu na taj način nanese. Zabranjeno je da čovjek spava ako je džunub prije nego što se abdesti. Kao što je zabranjeno da spava u postelji kada ustane iz nje pa se ponovo vrati prije nego što je protrese svojom odjećom tri puta. Zabranjeno je da čovjek spava na sredini doline ili na putu ili pravcu toka rijeke koja je presušila, jer na taj način može život izgubiti i može nekome zasmetati. Zabranjeno je da čovjek spava sam i ovo je posebno važno i značajno za one koji nisu čvrste ličnosti, tako da im se može desiti da se prepadnu ili da budu u toku noći napadnuti od strane džina, a neće imati nikoga uza se. Dakle, to je vrlo važno za one koji su slabog srca i slabe čvrstoće. Zabranjeno je da čovjek ostavi vatru u kući u kojoj spava, da je ostavi da gori, a onda zaspi, jer na taj način može život izgubiti. Dakle, mora ju se preduzeti sve mjere kako bi se čovjek zaštitio i sačuvao svoj život. Zabranjeno je da se spava na stomaku, dakle potrguške, jer je u tome šteta čovjeku, jer na taj način šejtan čini sa čovjekom ono što čini. Zabranjeno je čovjeku kada leži na leđima da stavi jednu nogu preko druge ako postoji bojazan da će mu se na taj način otkriti avret i njegov sramotni dio. Kao što je zabranjeno da čovjek kazuje loše snove, ružne snove koje je sanjao, ili da ih tumači, jer to je od poigravanja šejtanovog sa njime. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas sačuva svih vrsta grijeha, da nas učvrsti u vjerovanju i u radu po njegovim tebareke ve teala propisima. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مشتواني جماعة Uzvišeni Allah tebareke ve teala zabranivši čovjeku jedan mali dio onoga što mu je dato na ovom svijetu, želi ga učiniti pravim Allahovim tebareke ve teala robom, da ga učini Allahu uzvišenom u ibadetu stalnome, u jednoj neprekidnoj pokornosti, i želi čovjeka svakako da održi na onome nivou na kome ga je i učinio da bude na ovome svijetu. Danas nastavljamo govoriti o zabranama koje uzvišeni Allah tebareke ve teala spomenuo. Tako je navedena zabrana da se ubija bilo ko bez prava i bez razloga koji je naveden šerijatom. Zabranjeno je isto tako, u to spada ubijanje djece, što je u današnjem vremenu prošireno kod onih koji ne poznaju Allahova tebareke ve teala propise. Tako da ćemo naći one koji svoju djecu ubijaju još u utrobama majki. Zaista će se zato odgovarati pred Allahom tebareke ve teala. Bez obzira da li se radilo o bojanju od siromaštva ili nečega drugoga, to uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije dozvolio i zabranio je. U to spada isto tako i samo ubistvo. Čovjek ne smije sebi dozvoliti da digne ruku sam na sebe. Jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kao stvoritelj ljudi i svega ostalog ima jedino pravo da uzima život. I zato čovjek ne smije dignuti ruku na sebe i ubiti se. Zabranjeno je u Allahovoj tebareke ve teala vjeri da bilo ko i sa kim čini nemoralne radnje i zinaluk. Radilo se to o nemoralu i zinaluku između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se radilo da osoba sama sa sobom to čini na način da svojom rukom ili na drugi način, kako vidimo da su se šejtanski putevi danas otvorili, da sebi izaziva tu strast kao da oponaša činjenje bračnog čina sa drugom osobom, dakle i to je zabranjeno Allahu tebareke ve teala vjeri, da čovjek sam sa sobom to čini rukom ili nečim drugim. Zabranjeno je raditi sa alkoholom, bilo da se radi o njegovoj proizvodnji, nošenju, prenošenju, prevoženju ili kupoprodaji. Dakle, o bilo kakvoj vrsti učestvovanja u širenju ovoga zla. Zabranjeno je biti nepokoran i neposlušan svojim roditeljima i prezirati ih, kao što je zabranjeno reći im i uf. Dakle, i ono najmanje što bi se moglo reći bilo kome. Zabranjeno je u Allahovoj tabaraka wa ta'ala vjeri pobjeći sa bojnoga polja. To jeste kada nastupi borba između muslimana i njihovih protivnika, okrenuti leđa i pobjeći sa bojnoga polja, osim sa šarijatskim uzrokom koji je pojašnjen kroz fikske propise. Zabranjeno je uznemiravati mu'mine i mu'minke bez razloga i bez ikakvog opravdanja šarijatskog. Zabranjeno je zadovoljavati ljude i udovoljavati ljudima u onome sa čime se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala srdi. Zabranjeno je zakletve koje smo dali prekršiti nakon što smo ih spomenuli u našim ugovorima i međusobnim sporazumima i dogovorima. Zabranjeno je slušati i muziku drugima svirati, kao što je zabranjeno imati muzičke instrumente i njima trgovati. Zabranjeno je pripisivati se osobi koja čovjeku nije roditelj. Zabranjeno je bilo koga uznemiravati ili patiti vatrom ili ubijati vatrom, kao što je zabranjeno spaljivati bilo žive ili mrtve vatrom. Zabranjeno je nakaziti mrtve nakon njihovog ubistva. Zabranjeno je potpomaganje u neistini i međusobno podupiranje u grijehu i neprijateljstvu. Zabranjeno je dizati oružje na muslimane i spletkariti i kovati planove protiv njih. Zabranjeno je da čovjek daje fetvu, daje šarijatske odgovore za bilo što bude pitan bez znanja, kao što je zabranjeno da bilo koga slijedi u nepokornosti Allaha tebareke ve taala bilo o kome da je riječ. Zabranjeno je da čovjek se zaklinje Allahom tebareke ve taala lažno, kao što je zabranjeno donositi zakletvu koja će ga dovesti do grijeha. Zabranjeno je primati svjedočenje onih koji su optužili mu'minke, čiste vjernice, za nemoral, osim ako su došli sa 4 svjedoka, a ako to nisu učinili, onda nećemo primati od njih svjedočenje sve dok se ne pokaju i dok se ne poprave. Zabranjeno je zabranjivati dozvoljene stvari koje uzvišeni Allah dželle šanuhu dozvolio. Zabranjeno je slijediti šejtana u bilo čemu. Zabranjeno je bilo šta raditi ili govoriti bez znanja o Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Doslovno rečeno, zabranjeno je prelaziti, kao što kuranski ajet kaže, prelaziti pred Allaha i njegovog Resula, to jeste bilo šta raditi dok se ne pita za propis kako je to uzvišeni Allah tebareke ve taala propisao. Zabranjeno je prisluškivati bilo čiji govor bez njihovog odobrenja i dozvoljene. Zabranjeno je zavirivati u kuće bilo koga bez dozvole vlasnika njihovih i onih koji u njima borave. Zabranjeno je ulaziti u bilo čije kuće bez nazivanja selama. Zabranjeno je gledati u avrete i sramotne dijelove tijela, kao što je zabranjeno muškarcima gledati u sramotne dijelove tijela, da gledaju muškarci u sramotne dijelove tijela muškaraca, a i ženama je zabranjeno da gledaju u sramotne dijelove žena. A što se tiče drugih polova, to je onda još žešća zabrana u pogledu toga. Zabranjeno je čovjeku da pripisuje sebi ono što mu ne pripada, kao što je zabranjeno da se hrani onim što mu nije dato. Zabranjeno je da čovjek se trudi da bude pohvaljen onim što nije učinio. U Allahove tebareke ve taala vjeri zabranjeno je da čovjek ulazi u mjesta i staništa ljudi i naroda koji su uništeni Allahovom kaznom, osim ako tamo ide da tu zaplače i uzme pouku ili da pokuša tu plakati, a posjete takvih mjesta zbog turizma i toga sličnog nisu dozvoljene. Zabranjeno je da čovjek uhodi drugoga muslimana i da ima loše mišljenje o mu'minima i mu'minkama. Zabranjeno je da muslimani međusobno zavide jedni drugima, da se međusobno mrze i da budu međusobno u neprijateljstvu i da okreću jedni drugima leđa. Zabranjeno je ustrajavanje u neistini, kao što je zabranjen kibur, oholost, zatim uzdizanje među ljudima i hvalisanje i ushićenje samim sobom. Zabranjeno je da čovjek bude radostan ovim dunjalukom i onim što dobije od njega, jer ga to vodi u obijest, oholost i nezahvalnost. Dakle, kada mu se dadne dunjaluk, zadovoljan je njime. Kada mu se ne dadne i kada mu se uskrati, on je nezadovoljan. Dunjaluk ne smije biti mjestom zadovoljstva i nezadovoljstva čovjeka. Zabranjeno je da čovjek ide po zemlji oholo i da okreće lice od ljudi. Zabranjeno je da musliman ponovo zatraži sadaku od onoga kome ju je dao, makar se radilo i o kupovini te sadake. Zabranjeno je da se gleda u koljeno, dakle to je od avreta, u koljeno mrtve i žive osobe. Zabranjeno je da se skrnavi svetost svetih mjeseci, ešhurul hurum, osim kada se radi o borbi na Allahovom putu protiv nevjernika, što je ovaj šarijat propisao. Zabranjeno je da se troši imetak i da se udjeljuje od neispravne i haram zarade koja se stekla na neispravan način, od nečiste, dakle, zarade. Zabranjeno je da se traži od radnika da upotpuni svoj posao, a kada on to učini, onda da mu se ne isplati u potpunosti onako kako je potrebno i propisano. Zabranjeno je da čovjek bude nepravedan u dijeljenju i davanju poklona među svojom djecom, jer će ih to dovesti do međusobne mržnje i neprijateljstva i do neposlušnosti roditeljima. Zabranjeno je prilikom pisanja vasijeta i oporuke koja treba da se izvrši nakon smrti, bilo kome štetu tom oporukom činiti. Zabranjeno je oporuku učiniti i nekome nešto oporučiti od one vrste ljudi kojima je uzvišeni Allah već dodijelio onoliko koliko im pripada. Dakle, nema vasijeta nasljedniku. Zabranjeno je da čovjek ovasijeti cijeli svoj imetak tako da ostavi svoje nasljednike i svoje potomstvo da budu fukare i u neimaštini. A ako to učini, dakle ako oporuči cijeli svoj imetak da se podijeli i da se nekome dadne, u tom slučaju će se izvršiti samo jedna trećina od toga koliko je i dozvoljeno. Zabranjeno je da čovjek bude u svome komšiluku štetan komšijama svojim i da ih uznemirava, kao što je zabranjeno da okreće glavu od muslimana više od 3 dana bez šerijatskog opravdanja. Zabranjeno je da se baca kamenčićima iz obijesti i igrajući se, jer to može nekome oštetiti oko ili iskopati oko i oštetiti oko ili oštetiti zub ili nešto tome slično. Zabranjeno je neprijateljstvo među ljudima, muslimanima, i zabranjeno je da ljudi iznose zlo koje im je učinjeno, osim na glas i javno među ljudima, osim ako je to, ako je to način da dođu do prava koje im je oduzeto. Zabranjeno je da se Kur'an među ljudima glasno tako uči da bi se, pa da se jedni drugi, pa da jedni druge pometaju u tome učenju Kur'ana. Dakle, i kod učenja Kur'ana ne smije se uznemiravati dotično društvo i džemat, a kamoli čime drugim. Zabranjeno je ući među dvojicu koja se potajno dogovaraju i sašaptavaju po strani. Zabranjeno je sjesti među dvojicu i na taj način ih uznemiriti i na taj način ih razdvojiti, osim jedno i drugo sa njihovim izunom. Zabranjeno je nekoga podići sa mjesta gdje sjedi pa sjesti na njegovo mjesto. Zabranjeno je kada je čovjek u gostima kod svoga brata muslimana da ustane i izađe bez dozvole dotičnoga. Zabranjeno je da se stoji iznad glave onoga koji sjedi. Zabranjeno je da se sjedi na mjestu između sunca i hladovine, jer je to mjesto gdje šeitan sjedi i gdje šeitan boravi. Zabranjeno je nanositi štetu muslimanima na bilo koji način. Zabranjeno je oružje vaditi i uperiti ga prema muslimanu. Zabranjeno je da se prema muslimanu ide sa otvorenim željezom ili nečim čim može biti ranjen. Kao što je zabranjeno davati oštre predmete kao što je sablja i tome slično, onako kako se mogu ljudi posjeći. Zabranjeno je vratiti hediju koja je nekome poklonjena, osim ako u toj hediji, tome poklonu, ima neki šerijatski uzrok, dakle ima neka zabrana koja ga sprečava da uzme tu hediju. Inače, hedija se ne vraća. Zabranjeno je bilo kakva vrsta israfa, trošenja, dakle prekomjernog i rasipanja u imetku. Zabranjeno je da čovjek, kada mu dođe gost, da pretjeruje u njegovom dočeku i na taj način israf čini. Zabranjeno je davanje imetka onima kod kojih se pamet i razum još nisu razvili, tako da će potrošiti taj imetak i uništiti ga bez prava. Zabranjeno je da jedni poželimo ono što drugima je uzvišeni Allah tebareke ve taala podario, radilo se o ženama ili ljudima, jer je to blagodat koju uzvišeni Allah tebareke ve taala daje kome hoće. Zabranjeno je svađati se i prepirati. Zabranjeno je imati milosti prema osobi koja je učinila nemoral u času kada se izvršava kazna šerijatska nad njima. Zabranjeno je poništavati sadaku ili sevab te sadake prigovaranjem i uznemiravanjem dotične osobe koju smo dali tu sadaku. Zabranjeno je sakrivati svjedočenje kada znamo nešto, a sakrivamo to i nećemo da svjedočimo što nam je obaveza i dužnost. Zabranjeno je ožalostiti jetima, otjerati onoga koji traži nešto i pita nas. Zabranjeno je liječiti se lijekovima koji su nečisti i islamom zabranjeni. Zabranjeno je, jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije dao lijeka onome što je zabranio ovome ummetu. Zabranjeno je u ratu ubijati žene i djecu. Zabranjeno je postavljati takva pitanja koja su u osnovi nejasna ljudima i nepotrebna ljudima, tako da kada im se odgovori, onda im je još nejasnije. Dakle, filozofska pitanja i pitanja od kojih nema koristi i kojima se želi istaći određena osoba koja to pita ili dokazati nečije nesavršeno znanje. Zabranjeno je proklinjati životinje. Zabranjeno je prilikom musibeta udarati se po licu i izražavati negodovanje zbog Allahove tebareke ve taala odredbe i kadera. Zabranjeno je dakle da se čovjek po licu grebe i da na taj način štetu sam sebi nanosi prilikom musibeta. Zabranjeno je igranje šaha i kartanje svakako u cilju kockanja. Svaka vrsta, dakle, igre na sreću kockanja zabranjena je, a posebno imamo zabranu i šaha i onoga što je u tome smislu. Zabranjeno je da čovjek u dunjalučkim stvarima gleda na one koji su veći od njega i postigli više u dunjaluku, već treba da pogleda na one koji su manje postigli da bi bio zahvalan uzvišenom Allahu na onome što mu je podario i da ne podcjenjuje tu blagodat. Zabranjeno je da se bilo ko uzdiže i oholi nad bilo kim, zabranjeno je da se obećanje iznevjerava, zabranjeno je da se emanet pronevjerava, zabranjeno je da se ilum i znanje koje je potrebno ljudima da se krije, zabranjeno je posredovati u nekome zlu i pomoći nekoga u nekome haramu, zabranjeno je tražiti od ljudi nešto što čovjeku nije potrebno, zabranjeno je uzimati pse i držati ih oko kuće i po kućama, osim kod potrebe da čuvaju ovce, da čuvaju kuću i tako dalje, to mi je slično. Zabranjeno je da se udara preko 10 udaraca za opomenu i za neku kaznu, osim kada se radi o kazni koju je propisao Allah tebareke ve taala. Dakle, kod kazni koje nisu propisane, zabranjeno je udarati preko 10 puta. Ovo je posebno značajno za one koji udaraju djecu i nejač i koji na taj način prilikom srdžbe hoće da ih odgoje. A znamo da je zabranjeno prilikom srdžbe donositi presudu, a kamoli tu presudu izvršavati. Dakle, ne smije se preko 10 udaraca udarati. Zabranjeno je da se čovjek previše smije, jer to umrtvljuje srce. Zabranjeno je da prisiljavamo bolesni da jedu i piju, jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ih hrani i poji. Zabranjeno je da se musliman prepada bilo čime i zastrašuje, ili da se uzimaju njegove stvari, radilo se to o zabavi ili ozbiljno. Zabranjeno je da čovjek traži da mu se vrati poklon koji je dao, osim kada se radi o roditelju koji je dao poklon svome djetetu, on može vratiti taj poklon sebi, a drugima je zabranjeno da traži poklon nazad koji su dali. Zabranjeno je da se daje i uzima lijevom rukom, jer to šejtan čini. Zabranjeno je da se u osnovi čovjek zavjetuje, to jeste da kaže: Allahu, ako mi dadneš to i to, ja ću postiti toliko dana ili daću tu sadaku i tako dalje. U osnovi zabranjeno je da se čovjek zavjetuje, a ako se već zavjetovao, onda je dužan da taj zavjet iskupi i da taj zavjet izvrši u svakom slučaju. Jer zavjetom se uzima od škrca, od onoga koji je škrt, zavjetom se uzima i metak, dakle, i daje. Dakle, na drugi način ga ne bi izvadio i dao potrebnima. Zabranjeno je da se čovjek bavi liječništvom, medicinom, da među ljudima se postavlja taj koji je upućen u to, ako nije upućen, jer će na taj način štetu nanijeti ljudima. Zabranjeno je da se ubijaju mravi, da se ubijaju pčele i posebna vrsta ptice koja se zove hudhud. Zabranjeno je da čovjek putuje sam, kao što je zabranjeno da čovjek spriječi svoga komšiju da u njegov zid, da na njegov zid stavi krov ili potpornu dasku koja mu je potrebna za njegove kuće. Zabranjeno je odvraćati na selam i šaretom, jer to nije pozdrav muslimana, i šaretom rukom ili glavom. To je zabranjeno na taj način samo odvratiti selam, već se selam odvraća wa alaikumu selam. Od ovoga jeste jedan novi bidat koji se pojavio kod nas, a to je da čujemo neke da kažu prilikom selama samo selam. To je posebno sada u zadnje vrijeme porošeno u Bosni, to je bidat novotarija i to nije ispravno. poznati selam jeste assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a nikako selam, jer je to slično onom je židovskom šalom i tako dalje. Dakle, ne može to zamijeniti ovo, niti može merhaba, niti bilo što drugo zamijeniti selam. I prvi selam nije ništa preći od zadnjih selama, što znači naziva se selam i prilikom susreta i prilikom rastavljanja od nekoga. Zabranjeno je da se selam naziva samo poznanicima i poznatim osobama, već selam mora biti nazivan svakome koga znaš i koga ne znaš od muslimana. I zato trebaju muslimani da budu prepoznatljivi i nikako ne smiju da se sakrivaju osim u najtežim ratnim uslovima kada im prijeti opasnost pod život, dakle u propisima koji su karakteristični za rat i tome slično. Inače, musliman treba da je prepoznatljiv i treba mu nazivati se selam, znali ga mi ili ne znali. Zabranjeno je odazvati se i progovoriti prije nego što se nazove selam. Zabranjeno je da čovjek poljubi ili ljubi čovjeka, što je nalazimo u zadnje vrijeme često običaj kod ljudi. To je među ljudima zabranjeno. Dakle, prilikom susreta zagrle se, ali nema među muškarcima ljubljenja. Zabranjeno je da zakletva koju smo dali bude zaprekom i preprekom da učinimo neko dobro. Ako smo se dakle zakleli za nešto da nećemo uraditi ili za nešto da ćemo uraditi, a kasnije nam se pokaže da je to drugačije i da je hajr da to prekršimo, onda ćemo tu zakletvu prekršiti, kefare ćemo učiniti i uradit ćemo ono što je bolje. Zabranjeno je da čovjek sudi među dvojicom koji su u sporu kada je srditi, kada je ljutiti, jer na taj način može presuditi nekome nešto što nije u pravu. Isto je zabranjeno da čovjek presudi u korist jednoga protiv drugoga, a da drugoga nije saslušao. Zabranjeno je da se djeca puštaju da idu izvan kuće kod zalaska sunca dok u potpunosti noć ne ovlada, jer u tome času ili u to vrijeme se proširuju šeitani po zemlji. Zabranjeno je da se trgaju plodovi noću, jer na taj način se sakrivaju plodovi od fukare i od siromašnih, a kuranski ajet kaže, a podajte im na dan žetve, dakle na dan kada žanjete i kada ubirete plodove, tada im danite, tada se daje zekijat na plodove. Zabranjeno je da čovjek ide kroz čaršiju ili među ljudima sa nečim što će im nanijeti tjelesno oštećenje ili sa nečim što će ih uznemiriti. Zabranjeno je da se izlazi iz mjesta gdje se pojavila kolera u drugo mjesto ili ako je čovjek izvan, zabranjeno je da ulazi u to mjesto gdje se pojavila kolera. Zabranjeno je hidžamu činiti petkom, subotom, nedjeljom i četvrtkom. Hidžama se čini četvrtkom, ponedjeljkom i utorkom. Zabranjeno je da se čovjeku kaže Allah ti se smilovao prilikom kihanja ako ovaj dotični nije rekao alhamdulillah. Dakle, prvo se kaže alhamdulillah, nakon toga jerhamukallah, Allah ti se smilovao. Zabranjeno je da se odbija miris naslonjač i rejhan, dakle vrsta jedna mirisa. Ovo su načelno zabrane koje su navedene u Allahovoj tebareke ve taala vjeri koji se čovjek treba kloniti. I još jedna napomena među ovim zabranama spomenutim do sada, ovim kazivanjima, ima zabrana koje su veće, ima ih koje su manje. Ima ih koje izvode iz vjere, ima ih koje su veliki grijeh, a ima ih koji su mekruhi. U svakom slučaju čovjek treba da se kloni svih zabrana kako bi stekao zadovoljstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od njemu pokornih robova, od čvrstih i čistih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin. Ar-Rahman. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.